Corecții sunt acum așteptând la Grecia vor publica, dar îmi doresc să avem corespondența cu părinte ca să ajungă la mine în scurt timp, ca în ianuarie, probabil, să dăm, să dăm, chiar forma digitală de-a trebui, să mai dau, bun, așa. Dar vreau să spun foarte pe scurt o întrebare cu părinte profesor Vasile Ortean, cred că era prin 98, dacă poate am vorbit de profesor, eu care am lucrat cu culturii, noi eram cu cultele, 98. Da, și a rugat părintele profesor, era ridicat mult în viața știilor, muzeului și fisicii și toate celelalte, un fond de la rezervă, de fapt se intre în legea bugetului, problema știilor, care zice, domnule, ce frumos, dar noi nu avem bani. Și a venit la mine și am spus eu toate căi, nu știu dacă mai știe domnia sa, bănuțul și a ajuns bănuțul prin, chiar prin legea bugetului a fost. Discuție foarte prelungită și asta a fost una dintre problemele, cred că 98 a fost. Oricum, relația a fost și dincolo de această istorie cu părintele profesor, drumul care a fost acolo în anii 90. Știu cât de implicat era. Mă rog, noi am avut facultate, a doua facultate sau așa, toate cele, ne întâlneam, mai spuneam și ce fondurilor la Sibiu sau prin Ardealul acesta, plin de probleme. Ardealul este o cultură diferită de ce se întâmplă la Bucurii sau Târgoviște. Știu că discutam și despre povasta ca și Hachita și nu numai. Dă cuvântul domnului director general Florin Rotaru, care m-a făcut o chestie foarte ingenioasă despre ce a făcut domnia sa și domnica municipală în București, la metropolitană, în parteneriat direct cu Guvernul Sus, dacă sunt bine, și cu Academia Română. Tema, dânsul este de la scris cu clasă la cel digital, pași în cultura românească. O chestie foarte ingenioasă, da. Care foarte bună. Trebuie să fim noi implicați cu toții pentru a duce mai departe până în secolul 21. Dacă mulțumesc, mulțumesc un dat prezidiu, un dat prezidiu, nu va fi intervenția cu tema, nu va fi legată de tema generală cu rugul dumneavoastră. Am să structurez întregul material, pentru că deja suntem proposiți. Și este și ușor tehnic. Așa încât mi-aș vrea să-mi permiteți să punctez ceea ce reprezintă personalitatea acestui proiect și ceea ce ne-am reușit să facem. Asta și pentru faptul că proiectul în sine a fost o provocare în societatea românească. Mă uit aici că chiar în această sală, chiar la masa prezidiului, văd că destinul așa se joacă cu noi. Eu mă numesc Rotaru pentru a nu inventa niciodată roata și văd că un oltar nu ne vorbește despre Brașov, cum este Muntenia și Notenia, probabil. Cam asta este ironia sorții. Ortul cu din Agutina de aia. Sigur că avea, dar nu avea poate Notenia. Proiectul a început în 1998. În 1998, o firmă, atunci cea mai puternică firmă de IT din România, Softwin, lucram, deci aveau, sigur, pentru o parte din Microsoft, în concert Microsoft, atunci se lucra în formatul HTML. HTML. Da. Am întregul proiect, l-am reluat în 2001-2002 la Ministerul Culturii, când îmi permitea funcția, ne-a permis și bugetul. Am avut un buget în 2001 și 2002 similar cu bugetul Franței acordat pentru Biblioteca Națională. Deci 1.500.000 de euro în 2 ani de zile. Bani pierduți și nu s-a făcut nimic. Pentru că acestea au fost jocurile societății noastre. S-a reluat acest proiect în 2006 pentru că am revenit de unde plecasem, director al Bibliotecii Municipale București. L-am reluat cu un fond, un buget incomparabil cu ceea ce a fost. Un buget mult mai mic. L-am reluat în 2006 și pe un buget acordat de către Primăria Capitale acum, dar beneficiind de protocolul stabilit în 2001 cu BNF, cu Bibliotheca Națională de France. Atunci mi s-a permis să avem structura Galici, Bibliotecii Virtuale a Franței, Galica, și pentru site-ul bibliotecii noastre, structura site-ului Bibliotecii Naționale de France. Chiar denumirea dacă romanica pe care am ales-o în 2001, a folosit ca model Galica în Franța, Hispanica în Spania, adică un termen generic care își propune să caracterizeze spațiul cultural și istoric. Atunci, tot în 2001, am obținut ceea ce era fundamental pentru noi, din punct de vedere structural, de organizare structurală, drepturile de autor pentru traducerea sistemului de indexare RAMO. Am și plătit la așa zisa Bibliotecă Națională 3 ani de zile pentru traducători să se traducă. Mă rog, domeniile stabilite niște priorități, nu s-a realizat nici acum. Vă spun lucrul acesta pentru că Biblioteca Digitală Daco-Romanica este singura bibliotecă profesională din România. Da. Dar se poate vedea pe orice calculator, cine are acces la internet. Deci astăzi să știți că nu mai suntem în sălița aceasta, nu mai suntem domarul Dâmboviței și nu ne mai putem declara noi între noi genii. Putem fi comparați în orice secundă cu ceilalți din întreaga omenie. Ceea ce se întâmplă în România acum, mă rog, sunt niște rămășițe de mentalități, în curând vor fi spulberate. Protocolul a fost încheiat cu Biblioteca Academiei Române. Asta este o altă specificitate a României, pentru că totdeauna la toate conferințele internaționale trebuie să explic această specificitate. Pentru că Biblioteca Națională poartă instituție, Biblioteca Academiei în conceptul occidental înseamnă altceva. Și atunci spunem că, domnule, biblioteca din perspectiva definiției occidentale, biblioteca care păstrează memoria culturii scrise a unei națiuni este Biblioteca Națională, asta nu este deci Biblioteca Academiei în România. Restul este o instituție creată prin 56, din ce se confisca, din restul de fond, deci se numește, am păstrat-o, eu am cea mai mare vină aici, trebuie să-mi asum, că în legea din 2002 puteam să o scot, eu am făcut legea bibliotecilor în această țară, puteam să scot această instituție, dar aveam un program de guvernare atunci, ca obiectiv terminarea clădirii și nu puteam să vină bugetul pentru terminarea clădirii dacă obiectivul nu avea o denumire. Și denumirea era Biblioteca Națională. Așa a rămas în lege. În sfârșit. Toate astea o să fie scrise mai târziu. Dar, vă repet, Biblioteca Națională Virtuală a României nu poate fi făcută fără Biblioteca Academiei. Este un adevăr indubitabil. Nu se, în străinătate nu se mai comentează. Aici, în România, se mai comentează. Dar nu mai contează. Din punct de vedere al ceea ce introduce, aș vrea să vă spun criteriile fundamentale al introducerii, pentru că este o altă etapă, o altă deschidere de drumuri pe care am făcut-o, cu asumarea tuturor riscurilor, pentru că asta este. Totdeauna când ești un deschidător de drumuri, trebuie să te aștepți în primul rând câțiva ani găsit de la înjurături, pentru că este altceva față de ce s-a făcut în România până acum. Deci, principiile, criteriile de introducere, deci, criteriile pentru a defini cartea românească sunt stabilite pentru prima dată în bibliografia românească veche despre de școala de la Academia Română, coordonată atunci de Ion Bian. El nu s-a referit atunci la teritoriul istoric al României. O să vedeți în bibliografia românească, nu apar lucrările tipărite pe teritoriul istoric al României, lucrările tipărite în limba maghiară, în limba germană, în limba rusă. De aceea, acum, criteriile sunt locul de apariție, care înseamnă teritoriul istoric al României, indiferent de limbă. Pentru Transilvania, vă spun că lucrăm cu un protocol, pe baza unui protocol, în condiții excepționale, pentru că, sigur, suntem obligați ca să ne prezervăm nu numai energiile intelectuale, dar și resursele financiare, lucrăm împreună cu Biblioteca Națională a Ungariei pentru a nu digitaliza aceleași obiecte în același timp. Da. Atunci ne-am partajat într-un fel aceste operații. Pentru Republica Moldova lucrurile stau mai greu, din păcate. Și acolo e o bramboreală ca și la noi în organizarea aceasta a bibliotecilor. Și din păcate nici fondul de carte Deci depozitul, ce înseamnă depozitul legal, memoria culturii scrise a unei națiuni, nu a fost foarte bine păstrat. Și cred până la urmă că vom ajunge la o soluție. Eu am fost acum o lună la Chișinău pentru a discuta acest protocol, o să mai revin la anul viitor. Dar cred că până la urmă, vă spun, deja în proporție de 75-80%, am convingerea că voi rezolva această problemă a teritoriului istoric, adică ceea ce s-a tipărit după 1812, în special în acest teritoriu istoric românesc, voi rezolva cu Biblioteca Națională a Rusiei, în Sankt Petersburg, printr-un protocol. Suntem în perioada de negociere a unui protocol de cel puțin 5-6 luni de zile. Deci acestea v-am spus că sunt... Limba română este al doilea criteriu fundamental, limba română, indiferent de locul de apariție a cărții. Adică pot fi cărți în limba română care apar la Paris, apar la New York. Astea sunt exemplele, mă rog, mai recente, dar mă refer la acum la partea veche. Originea română a fondurilor financiare folosite pentru apariție. Sunt comanditari români, deci, care au comandat o carte, sigur, apare în străinătate, apare în limba română, sigur, cu subiect românesc, dar comanditarul este român. Pentru perioada veche, considerată de școala de arme până la 1830, v-aș da numai un exemplu. Biblia apărută la Veneția în 1687, în greacă, în foaia de tip, se scrie clar că este apărută cu sprijinul lui Șerban Cantacuzino. Dar ea nu este prinsă în bibliografia românească veche pentru că ea nu avea altă viziune. Eu consider că în situațiile în care comanditarul este român și fondul financiar este românesc, acea carte aparține spiritualității noastre. Principiile de bază sunt cele general valabile, deci toate marile biblioteci naționale ale lumii au aceste principii. Noi, așa cum v-am spus, le-am adoptat mai mult, le-am adoptat, sunt aceleași cam peste tot, de la Bibliothèque Nationale de France. Prioritățile, deci mă iertați că mă greu, vezi că prioritățile, sigur, le-au reprezentat în primul rând, ca peste tot, necesitatea de prezervare a valorilor, fie datorată unicității, fie datorată valorii culturale a cărților. Deci ne-am propus această dorință de a prezerva patrimoniul cultural. Am încheiat acest capitol într-un dosare tematic. Organizarea aceasta pe dosare tematic este specific franțuzească și am adoptat-o și noi. Este un subterfugiu, dacă vreți, pentru a scoate în evidență, în prima pagină, ceea ce îți propui tu să vadă mai repede un cititor din afară. Noi avem în cadrul dosarului tematic Opera tipografică românească 1580, toată producția editorială românească a apărut în această perioadă. Păi imaginați că această operă nu se putea realiza fără bibliotecă. Așa încât ceea ce vă spunea în comunicarea dânsului, acum puteam să citim textele directe, ne spuneați, dar dânsul nu folosește dacă romanic. Nu, reveniți, vă rog, dacă vreți să știți dosarele tematice, poate. Sigur, este o obligație profesională, noutățile, întotdeauna noi le anunțăm, noi suntem verificați, să știți, și în străinătate, și în România. Săptămânal încărcăm în 9 octombrie-noiembrie, unde se apar 73, sunt cărțile în celelalte periodice, publicațiile periodice. Să vedeți, sunt mult mai multe la periodice din ce mă duc. În 2002, în februarie anul acesta, într-o conferință intrasatelit la Paris, s-a stabilit anul 2012 prioritar pentru digitalizarea presei. Nu mulțumesc. Digitalizarea presei. Din mai multe motive. Nu numai pentru faptul că presa întotdeauna a fost imprimată pe un suport material de proastă calitate. Ca și astfel. Întotdeauna ziarele au fost imprimate pe o calitate destul de slabă a hârtiei. Dar s-a constatat acum, că în cazul în care avem, situația în care avem, și vom avea în 45 ani de zile, nu știu unde vom fi noi, dar vom fi aproape, în 45 ani de zile avem sinteza întregii prese a lumii. Dăm din cap, părintele, dăm din cap numai noi. Pentru că noi o să pierdem și pe ăsta biserică. Ce înseamnă asta? Întreaga omenire își va rescrie istoria ultimilor 200 de ani, 850 de ani, de când a apărut ăsta. Pentru prima dată în istoria umanității, efemerul, ceea ce noi aruncăm la tot și ce aruncăm și astăzi, zilnic, efemerul devine o sursă de informare cu valoare de document fundamental. Ceea ce considerăm acum documentele cancelarii, documentele instituțiilor centrale ale unui stat. Restul, cum să vă spun, istoria românilor și romanității orientale este și acesta un subterfugiu, pentru că noi ne referim la granița spirituală a romanității, noi nu putem să nu ținem cont de insulele de romanitate din Balcan, și însuși ori așa e cu același loc și în literatură în franceză, astfel cartea fundamentală istoria românilor. Fără tot o să despre spațiul românesc, multiculturalitatea bucureșteană, aceasta ne-a obligat într-un fel o altă prioritate. Avem un parteneriat cu trei institute de cercetări din Germania, Institutele de Studii Sud-Est Europene din München și din Berlin și cu Institutul de Studii Sud-Est European din Regensburg, institute care sunt interesate de cercetarea presiei în limba germană din spațiul balcanic, și inclusiv spațiul balcanic. Iar comunitatea armeană, asta vă spun așa, ca fapt divers. Am digitalizat totul, l-am introdus, pentru că ei ne-au ajutat, au adus un bibliotecar de la Biblioteca Națională, pe Evan, pentru descrierea și pentru metadate, n-am specialist, și am digitalizat la rugămintea patriarhului armean, pentru că s-au speriat îngrozitor atunci când a fost incendiu lângă sediul de mitropolia armenești. Dacă incendiul nu era, ea a fost pe partea interioară, cu partea interioară a blocului, tot patrimoniul nostru, să vedeți care e, dar în aceste 30 de inventare, avem manuscrise de 1300. Tot ar fi fost distrus. Și atunci s-au speriat, mi le dau chiar în custodie, întregul patrimoniul armenești din România, la timpul custodia noastră, pe stradă, în depozitele noastre, oricum a fost și digitalizat. Avangarda românească am trecut-o pentru că în 2017 se vor împlini 100 de ani de la manifestul de la Zurich din 1917, deci este această inițiativă românească viitoare a avangardei și vom fi prezenți pe rând, am digitalizat până acum toate periodicile. Aici sunt probleme de drepturi de autor, o să vedem cum mă refer la cărți. Numai că cărțile sunt o problemă aparte, încă o negociere. Cărțile postale sunt ilustrate, București imagini, publicațiile periodice. A fost anul Caragiale anul acesta, o să vedeți toate lucrările lui Caragiale pentru prima dată. Iar columna lui Traian, Monumentul și epoca, evident, este pentru a fi suportul temei a ceea ce se numește daco-romanică. Deci, sigur, vorba este clasificarea obișnuită din pe domenii generale. Nu știu dacă vă interesează să vă spun exact, pentru că în Occident așa se procedează la astfel de comunicări. Îi interesează foarte mult partea tehnică, să vadă cu ceea ce lucrezi. Noi avem o imagine atât de să nu mai folosesc adjective, calificative, dar vreau să vă, ca să înțelegeți ce ar trebui să folosesc, vreau să vă dau un exemplu. Acum 2 ani, norvegienii și germanii au făcut împreună un program pentru presă, ZISO, mă rog, el e creat în Norvegia, firma residu în Oslo. ZIS-ul acesta îți permite nu numai căutarea simplă, ci căutarea complexă. În momentul după digitalizare, dacă ai un specialist, eu abia l-am format un an de zile, avem un singur om, dacă avem, nu pot să vă arăt aici, dacă puteți să vă imaginați, trebuie să traseze liniile de tehnoredactare a ziarului. Deci în momentul în care ai trasat, ai încadrat, practic să ai o fotografie, dar nu fotografie, ci digitalizat, tehnoredactarea ziarului, atunci programul ZISOR îți permite ca după o căutare simplă pe un cuvânt cheie, de exemplu, deci să spunem Revoluția franceză. Noi am digitalizat aproape toată opera și din lucrări și din periodice Nicolae Iorga. Ne-am propus împreună cu Institutul Iorga și cu Sud-Estul European, Institutul de Studii Sud-Estul Europene, să facem o lucrare, enciclopedie ideilor lui Iorga, pentru că Iorga, să fim serioși, de 50 de ani, nu mai citat de niciun cercetător străin, noi trăim cu mare de Iorga, trăim, am rămas aici, dar în Occident nu mai există. Și atunci trebuie să promovăm, să readucem în actualitate cu o altă lucrare, să-i provocăm cu o altă lucrare. Și ne-am propus această enciclopedie. Tehnologia de astăzi ne permite foarte ușor. Da. De exemplu, dăm Revoluția franceză. După căutarea simplă, ne-ar duce la pagine și ne-ar sublinia cuvântul. Nu zisorul, numai pentru periodice, vă repet, zisorul scoate întregul articol. Astfel încât, în maxim o jumătate de oră, poți să imprimi volumul Nicolae Iorga despre Revoluția franceză în periodice. Da, este fantastic. Acum 2 ani costa 550.000 de euro. Eu aveam 3 module din cele 5. Și îmi trebuiau 2. Noi am negociat 7 luni cu ei. N-au vrut să au. Și până la urmă zic, domnule, vă plătesc eu biletele de avion, veniți, domnule, până în România. Și așa am făcut. Le-am plătit 2 nopți de hotel, biletele și au venit aici. De ce vreau, domnule? Vreau să ne împartă. Ce ăștia sunt în stare? Ce aparaturi au tâmpiți ăștia? Cine lucrează pe mine? Când ne-au văzut, mi-au dat cele 2 module cu 45.000 de euro și mi-am făcut zisorul care costă 550.000 de euro. Dar am vrut să vă spun care este imaginea lor despre noi. Deci odată și odată trebuie să ne intre în cap că avem multe de făcut. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Dacă Romanica va scoate în evidență toate lipsurile noastre. Să știți, până acum am putut să trăim într-o poezie. Am putut să trăim mult în legendă. Unde vreți dumneavoastră? Dar de aici încolo s-a terminat jocul. De aici încolo oricine, la orice oră, pentru că asta e biblioteca ubicuă, 24 de ore din 24 de ore este deschisă, poate fi accesată pe orice meridian al acestui pământ. Și în Țara de Foc, dacă ești și știi română, poți să accesezi această meridian. Deci nu mai poți să te ascunzi. Eu vă spun, pentru că discut cu Academia Română de peste 5 ani de zile. Nu știu dacă vom mai discuta, pentru că în scurt timp, deci în scurt timp, dacă mergem cu această viteză cu care mergem, aproximativ 30-40% din presa interbelică va fi în biblioteca virtuală. Numai acest procent din presa interbelică îți permite să-ți formezi o imagine despre ce a fost societatea românească în perioada interbelică. Deci nu vorbesc de un proces de 100%. Sigur că introduc periodicele importante. Nu-i va pica un mic, cumplit. Și vorbesc la Academie că trebuie să rescriem istoria românilor. A fost perioada de legendă, perioada romantică. Toate popoarele au avut. În Uniunea Europeană a apărut de 5 ani de zile, manualele se scriu în comun. Deci, domnule, nu mai apar în Germania francezii lași, francezii nenorociți, sau în Franța nemții troglodiți, nemții care nu ies din cisme, care pur, nu mai apar lucrurile astea în manuale, se scriu în comun. S-a dus epoca aceea. Noi asta nu înțelegem. Unul din marile mituri care va cădea bună. Și spun Olteanului aflat la Brașov. Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 n-a fost acceptată nici de 10% din populația țării. Și era normal să fie așa. Când veți citi presa, vă dați seama că era normal să fie așa. Nu vin eu de la București și spun ție, după 200 de ani, mută-ți toate conturile, toate afacerile de la Viena la București. Și toate lucrurile astea o să le vedeți în presă, domnule. Și toate nemulțumirile astea o să le vedeți în presă. Și tineretul le va citi. Și tineretul nepregătit va spune, am fost mințit de bunici, de părinții și de profesorii mei. Și vom trăi o criză, vom avea un șoc psihic. Ăsta e șocul viitorului. Dar din păcate vorbesc cam singur în țara asta. Nu vorbi singur. Nu vorbi singur. Vă spun că manualele școlare, dacă vă uitați pe ele, va apucă da, manualele, da. Nu, eu la copii mă refer, pentru că dacă nu suntem capabili, noi, majoritatea, tot ce vreți dumneavoastră, presă scrisă, presă video, audio, toată lumea critică acest tineret, domnule. critic acest tineret care nu știe carte, care e impertinent, care nu știu ce dorește, parcă acest tineret ar fi fost adus din, după Marte, din Lună, ni le-ar fi adus cineva. Nu l-am crescut noi, domnule. Da. N-a crescut în școlile noastre, n-a crescut în familiile românești. Nu avem puterea nici să ne asumăm faptul că în 22 de ani am distrus propriul tineret, domnule. N-avem cui să predăm ștafeta, domnule. Da. Experiența pe care am căpătat-o noi. N-avem cum să-i o predăm, domnule. Și această fractură, dacă se va produce, va fi catastrofală pentru viitorul acestei națiuni. Dacă nu înțelegem că nu suntem nemuritori și trebuie să predăm ștafeta, vă sfârșim curând. Și așa, toate problemele fundamentale nu sunt discutate. Eu am participat în 2001, pentru că sunt chiar prieten foarte bun cu fostul președinte al BNF-ului, cu Jean-Noël Jeanneney, am tradus cărțile în română. Este fostul președinte, a fost ministrul secretar de stat în guvernul Edith Cresson, a fost președintele Radio France, președintele BNF-ului, acum este la Sciences Po și în curând cred că va fi ministru pentru că el face parte din aripa asta Goș, gol de Goș, golist de stânga și va avea un post de secretar de stat în curând. Cu el am avut posibilitatea să particip la niște ședințe extrem de serioase, purtate de sub auspiciile Academiei Franceze, despre destinul limbii franceze. Dar noi nimeni nu discută. Francezii spun atât de acut problema care va fi destinul limbii franceze, încât vă cutremură. Dar noi nimeni nu discută. Da. Asta se pune de mult problema asta. În curând va fi aproape final. Eu știu că a fost un colegiu special la care am participat. Da. Alături de Brodel. Da. Perspectivele nu sunt trandafirii, ci sunt în tine. Asta când era? 60? Nu, era în 71. 71, da. Da. Nu, eu vă vorbesc de 2001, domnul. Încă 30 de ani mai târziu. Nu, când într-adevăr ei sunt frisonați. Nu, Brodel a fost net pentru... De viitorul limbii franceze. Dar noi nimeni nu discută. Și viitorul culturii franceze. Nu, asta nu. N-a discutat-o nimeni niciodată. I-a fost tema acolo. Domn profesor, dați-mi voie să vă spun 2001. Nu știu ce, a fost în 7... Dar te, aici, la capitolul ăsta, nu. Era cu Ștefănescu. Da. Sigur. Max specialist în cultura franceză. Berza era. Da, Berza, da. În sfârșinarea o să intrăm în politică, pentru că nu mă interesează subiect. Eu vă spun ce la ce am participat. Deci niciodată în Franța nu se pune problema viitorului culturii franceze. Se pune problema destinului limbii franceze, care e cu totul altceva. Deci limba franceză la noi este limba engleză, dialect americană. Da, așa, din păcate asta este. Din păcate, da. Din păcate asta este. Și în Franța amenințarea foarte mare. Ca și în Germania. Dar la noi lucrurile sunt mult mai complicate. Pentru că am luat de la Institutul Național de Statistică niște date. M-am interesat, domnule, acum vreo 3 ani am luat aceste date. Era o reușită a guvernului. Aveam și noi un ceva realizat, exportul. Și am întrebat câte firme fac export în România. Mi-au spus că 98 de firme. Am întrebat câte sunt cu capital majoritar străin, câte sunt românești. Românesc erau numai 6. Am întrebat care sunt salariile în firmele cu capital majoritar străin, care sunt salariile pentru aceeași funcție, firma cu capital majoritar românesc. Deci aveam numai 5 firme din 98 cu capital românesc. Iar salariile în capitalul român erau 12 milioane vechi față de 28-29 de milioane vechi la capitalul străin. Și atunci, dacă pe teritoriul ăsta, pe acest pământ, cu o limbă străină, ai de salariul de 2 ori mai mare și ai de 92 de ori mai mare posibilitate ca să-ți câștigi un loc de muncă, de ce să-ți mai bați capul cu eu în creangă? Deci asta e problema care, astea ce sunt problemele care nu se pun în România, sunt problemele care vor fi scoase în evidență foarte grav atunci când vom digitaliza totul. Și o să vedeți multe goluri, acum le numim goluri ale culturii române, care vor apărea. Noi încercăm în fugă așa, cu Institutul de Studii Sud-Est Europene, să mai acoperim unele, de exemplu, vă spunem, vă pot spune ce lucrez de 5 ani. Nicolae Zolacus nu există în cultura română. Integrat. Edițiile ungurești sunt cu 250, cu 300 de ani înaintea noastră. Unde te duci ungurii sunt cu 300 de ani înaintea noastră. Dar știm să înjurăm. Aici nu ne trece nimeni. Ei se par că au tot înjurături, tot atât de înfloritoare, dar totuși știm să înjurăm. Vă mai dau un exemplu. Acum au început pe la Sudul și Sud-Est Europene să înjure pe albanezi. Albanezii și-au adoptat-o pe doradiste. Asta în partea finală a vieții a spus, doamne, tic, așa de origine albaneză, ne-am dus noi prin România, dar noi suntem de aici. Pentru că aici nu au avut niciun, cum să văd, niciun suport. Suport, nu material, nu. Deci sunt 9 lucrări fundamentale ale ei. Perioada 1850-1870. Nici o pagină de 150 de ani nu este tradusă în limba română. Și, în schimb, îi înjurăm pe albanezi că au început opere complete doar adistea și că o fac albanezi. Aceste lucruri le vor scoate în evidență atunci când vom avea oglinda tuturor. Și o să vedeți că nici domnul Odeanu nu să se mai refere numai la actul dat de Ana Paucă cu patrimoniul nostru. Nu, domnule, o să vedeți că la mie mi-a fost rușine, am documentul. De peste 25 de ani îl ține în arhiva mea. Am documentul din 1774. Când 5 călugări au avut acordul Mitropolitului Moldovei și pe urmă Mitropolitului Țării Românești de a strânge din bisericile românești cărțile sârbești care nu mai erau în uz. Erau cărțile la vore. Caterina a doua. Și știau ce înseamnă patrimoniul. Noi habar n-aveam. Noi le aruncam și erau pline de gânezi de porumbelă. Asta erau. Dar, în schimb, ne văităm tot timpul. Avem această vocație mioritică de a ne văita și de a ne munci. Serios. Deci, în concluzie, dacă Romanica merge cu o viteză de 10.000 de pagini de scanat pe zi, suntem alături de Biblioteca Națională a Spaniei, suntem a doua țară dinspre vest spre est, pe noi ne întrece numai Biblioteca Națională a Austriei, la viteză vorbesc, dar viteza este foarte mică cu necesarul nostru, cu nevoile noastre, în același timp este mică și datorită faptului că nu știm cât pierdem. Deci când au venit norvegienii la noi și ne-au văzut aparatura, ne-au spus, pentru că e de ultimă generație. Cum se lucrează la Biblioteca Congresului American, se lucrează și la noi. Terminăm prostii. Și ne-au spus, doamne, și la noi în Norvegia, pe astfel de aparatură se lucrează în 3 schimburi. Wow. Dar noi, după ce suntem sărași, lucrăm într-un singur schimb. Și să vă mai spun, acum 2 ani sau când am fost restructor, am dat 70 de oameni afară. Pe 10 scanere eu lucrez pe convenții civile. Am oameni din afară. Și să știți că nu pot lucra 8 ore continuu. Practic, înseamnă 6 ore continuu, pentru că norma unui om pentru 8 ore este de 3.000 de bani de scanat pe zi. Eu vă mulțumesc. Acesta a fost în scurt, să zic eu. Eu să predau pentru. De fapt, articolul ăsta va apare în revista Bibliotec, revista Asociației Profesionale din Franța, pentru că ei au fost la colofiu internațional. Organizez de 5 ani de zile un colofiu internațional în România cu 4 secțiuni. Cu asta termin. Și într-un fel să mă și explic de ce nu am avut un subiect cu acest legat de tema aceasta. Eu am încheiat cercetarea cu tiparul românesc la vârsta de 37 de ani în 1990. Când mi-am dat seama că este foarte multă legendă în tot ce înseamnă istoria tiparului românesc. Și că n-am cărțile fundamentale la îndemână și atunci am abandonat, pe urmă am avut posibilitatea să-mi aduc cărțile din străinătate, să le traducem ușor, ușor, o să le și public pentru perioada care ne lipsește, în special istoria Muntenegrului, istoria spațiului acesta balcanic, medieval. Pentru că am constatat că avem lucrarea cea mai nouă despre istoria Muntenegrului, la Academie, firesc, nu am făcut acum, cea mai nouă lucrare despre istoria Muntenegrului la noi în România, în circuitul științific românesc, este din 1887. N-avem nici tratatul academic din perioada comunistă. Și aveau, cum am spus și noi, tratat istoriei române, au spus și Academia din Iugoslavia, deci pe acelea nu l-au. Și vrem să facem istoria tiparului românesc. Istoria tiparului românesc a rămas la nivelul lui Panaitescu, la 68. El însuși m-a uimit. De ce? Vă spun sincer, nici acum nu pot să-mi dau seama. El însuși aduce multă legendă asupra începutului tiparului românesc. Profi? Nu, i-a lipsit o lucrare fundamentală, domnule. O lucrare fundamentală la care mulți face referire și pe care am avut norocul să o aduc cu 6 ani în țară. Un anticar francez mi-a recomandat un anticar din Italia și am adus 58 de volume în țară. Și așa am reușit cât de cât să stabilim. Și el cita, era citat după citat. Din păcate. Cred că aici a fost înșelat Panaitescu. N-a avut lucrarea textul fundamental, documentul fundamental la... Și atunci citat după altcineva. Aici cred că s-a întâmplat. Asta, iar după sunt pastișe și în cele mai fericit cazuri. Ca să nu intrăm că ce așa e la mod acum cu doctoratele, cred că vor rămâne o țară de felce până la urmă cu atâția doctorate. Fac acest colocviu cu 4 secțiuni. Istoria tiparului și a cărții. Biblioteconomie, știința informatică. Științe orientale și romanitate balcanică. Este gratuit. Am vrut să pun o oglindă în fața României. Sunt publice toate lucrările, sunt în internet. Biblioteca Metropolitană.ro. Da. Vreau să vă spun că Daco Romanica și Biblioteca Metropolitană.ro am ajuns anul acesta la 4.700.000 de accese. Uluitor, uluitor. Este, nu mă așteptam să știu. Da, e uluitor. Vă spun cu toată seriozitatea, nu mă așteptam. Dar acum, după 2.500-3.000 științifici, intervine fenomenul Budonești și de la ce se transmite. Da, și de la da. Cine o să se vezi. Acolo vedeți oglinda dumneavoastră specialiștilor români. A specialiștilor care au curajul să vină să susțină o comunicare în fața marilor specialiști ai României. Pentru că fiecare secțiune este coordonată de un mare specialist. Nu lucrez cu români. Am dat posibilitatea românilor să vină gratuit, să fie în țara lor, de să nu plătească taxe de participare, le plătesc hotel, le plătesc transport, le plătesc mâncare, plătesc totul. Numai să intre odată în acest concept internațional. Pentru că altfel nu se mai poate. Izolați și să ne lăudăm tot timpul că suntem genii, nu se mai poate. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Toate lucrurile acestea, eu vă spun ca participant la aceste ecologii. Domnul director Octavul poate să confirme, ca participant. Dă-l din Biblioteca Metropolitană și puțin internațional. Anume că toate lucrurile obligatoriu se desfășoară în limbi străine, din recirculație internațională. Este obligatoriu să se vorbească în franceză sau în engleză. Cine nu poate prezenta comunicarea în aceste limbi, nu are ce să facă. Sigur că să discute în aceste limbi, poți să priviți în franceză și să ți se adreseze întrebarea în engleză. Trebuie să ai capacitatea să înțelegi și să răspunzi corect. Este o formă de înțelegere internațională între oameni de cultură, mai ales că acum 2 ani de zile a fost o secție specială de indianologie. Conferința de științe vedice. De științe vedice. Indianologie. Care iar s-a bucurat de foarte mare succes. Să vede după numele oamenilor, lista participanților, au fost specialiști de primul rând. Și e meritul Bibliotecii Metropolitane de a organiza și sper că va organiza și în viitor asemenea conferințe cu succes și cu punerea în valoare a unor puncte de vedere noi, a unor puncte de vedere deosebite legate de carte, de circulație, de pildă, a fost o comunicare deosebită a prietenii mele de la Sofia Stoianca, Fem de Roma, despre biblioteca lui Pasvantoglu. Acest tâlhar care i-am spăimântat pe român, întâlna cu jafuri, violul și beția, se retrăgea în biblioteca lui Pasvantoglu. E o chestiune de lucru de față singură a acestui om. Thank you.